Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 15 Haziran Pazartesi, yıl 2015, ay 6, gün 166, Hızır 41, 1436, Hicri Şaban 28, 1431, Rumi Haziran 2. Günün tarihi, 54 yıl önce bugün 15 Haziran 1961'de yazar Peyami Safa İstanbul'da vefat etmişti. Peyami Safa 18-19 yaşında basın hayatına atılmıştır. Roman, hikaye, sanat ve edebiyat konularından siyasal konulara dek geniş bir alanı kapsayan fıkra ve makaleleriyle ün yapmıştır. 15 yıl önce bugün 15 Haziran 2000'de İngiliz Edebiyatı duayeni Profesör Doktor Mina Urgan İstanbul'da vefat etti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, girişte Magna Carta adlı parçayı dinledik. Mark Orton bestesi, Nebraska adlı filmin müziğinden alınmış, soundtrack diyorlar film müziğinden alınmış Magna Carta müziği. Neden çaldığımızı da bugün Galeano'ya yer vermiyoruz. Çünkü çok önemli bir yıl dönümü. 800 yıl, tam 800 yıl önce dünyanın en meşhur hak, hukuk, adalet ve hürriyet metni geldi. Orta Çağ Latincesiyle incecik bir parşömene yazılmış bir ferman. Bu İngiltere'de Surrey kontluğunda bugün bir sürü şey var yerinde. Karayolları M5, M25, M3, M4 pardon M5'i attım. M3 ile M4 bir de M25 karayolu var. Bir de Heathrow Havalimanı Thames Nehri boyunca uzanan Runnymede Çayırı'nda Kral John namı diğer yurtsuz Jean ve onun beyleri, baronları, derebeyleri ve onların Fransız ve İskoç müttefikleri arasında pek zorlu bir mücadeleden sonra nihayet zorla imzalattırılmış kendisine. Sonsuza kadar bağlı kalacağım buna diyor. Haklar ve özgürlükler veriyor hür kişilere. Ve kraliyet mührünü belgeye basıyor. Ama hemen birkaç gün içinde daha mührün balmamı kurumadan sözünden dönmeye kalkıyor. Papa da ona katılmış zaten. Ruhani lideri 3. Innocentius bu yok hükmünü de ilan etmiş ama bu müthiş döneklikte sonuç vermemiş. Daha doğrusu iç savaş. Büyük bir kargaşa, iç savaş oluyor tabii. Haklarını bırakmıyorlar. Kral John ölüyor. Onun yerine 9 yaşındaki oğlu 3. Henry geçiyor. O da naipleri, yardımcıları vasıtasıyla yeniden düzenleyip yeni bir metni, yani biraz ufak tefek değişiklikle imzalıyor. Yani tam 800 yıl önce bugün imzalanması, 15 Haziran 1215'te imzalanmış bir metin. Yani şu konuşmanın yapıldığından tam tamına 800 yıl önce olmuş. Fakat bütün şeylere, bugün modern demokrasilerine örnek olan özellikleri var. Ve şeyden bahsediliyor, 39. maddesi mesela var ve özgür bir kişinin nasıl keyfi olarak tutuklanamayacağını vesaire anlatıyor. Şimdi ona bir kulak verin. Magna Carta Seu, Magna Carta Libertatum. Büyük Sözleşme ya da Özgürlükler Sözleşmesi. 800 yaşında. Çeviren Çiğdem Dürüşken. Kabalcı Yayın Evi. 39. Özgür bir kimse kendi zümresinin yasal kararı olmadan veya ülkenin ilgili yasalarına göre muhakeme edilmeden tutuklanamaz ya da hapse atılamaz. Malına el konamaz ya da yasal haklarından yoksun bırakılamaz. Sürgün edilemez ya da herhangi bir şekilde zarara uğratılamaz. Biz ona karşı bir kovuşturma başlatmayacağız ya da kovuşturma açması için başkalarını görevlendirmeyeceğiz. Not: kendi zümresinin. Bu kavramla kendisiyle eşit haklara sahip kişilerden bahsedilmektedir. Evet, böyle yani bu beraatla birlikte hukukun üstünlüğü, jüri tarafından yargılanma hakkı, haksız tutuklama ve işkence, kötü muamelenin yasaklanması, bütün bu temel kavramlar ilk kez ortaya atılıyordu. Masumiyet karinesi mesela, temel hakların güvencesi, temsil hakkı, yani hukuk ve siyaset doktrini diye demokraside bildiğimiz ne varsa bu sözleşmelerle tam 8 asır önce atılmış oluyor. Tabii ki önce sınırlı hür kişiler diye orada İngiltere'de çok az sayıda bir sürü serf var. Özgür kişilerin sayısı günümüze göre çok az. Ayrıca da derebeyler kendileri için, feodaller kendi çıkarları için, kendi sınıf çıkarlarını korumak için kaleme alıyorlar. Ama mesela Amerikalı araştırmacı Eric Casper de diyor ki Kral John'un keyfi güç kullanımına nispeten küçük bir sınırlama getirme girişimi olarak başladı ama zaman içinde Magna Carta'da ve özellikle 39. maddede daha birçok hak keşfedildi ve yürütme gücünün keyfiliğine, tek insan, tek adam yönetimine karşı kişi haklarının korunması yolundaki uzun ve dolambaçlı yolun başındaki kilit önem taşıyan çıkış noktası bu oldu diyor. Etraflı bir inceleme yapmış. Ayrıca da maddede şeyde Berat'ta, Magna Carta'da bir de Carta Foresta diye Özgürlükler Sözleşmesi'nin kardeş metni var. Orman Sözleşmesi. Bu da bugün müşterekler konusunu konuşuyorsak hep Kuzey Ormanları'ndan her bir tarafa kadar söz konusu metnin önemi 8 asır öncesine göre çok daha artmış görünüyor. Çünkü gayet Magna Carta tarihini inceleyen bir Marksist araştırmacı var, Peter Linebaugh. Gayet net açıklıyor. Yoksulların geçimlerini sağlamak üzere müşterekleri kullanma haklarının da altı bir şekilde çiziliyor diyor. Burada yani halkın hayatını sürdürebilmesi için gerekli her şey, yani yiyecek, yakacak, inşaat malzemesi gibi müştereklerin tümünün korunma altına alınması söz konusu. Hatta pek ünlü Robin Hood, fakirler, zenginlerden alıp fakirlere dağıtan efsane Robin Hood da Carta Foresta'nın imzalanmasından birkaç yıl sonra ortaya, Sherwood ormanlarında çıktığını da unutmamak gerekiyor. Yani çok uzakta kalmış, Latince'den çevrilmiş, fareler yemiş bir de bir metin. Hatta Noam Chomsky sembolik olduğunu söylüyor. Farelerden zor kurtarılmış, işte şimdi hiç kurtaramıyoruz diyor. Ama gene de 800 yıl sonra insanın, yani 40, en az 40 kuşak önce yapılmış bir metin. O sıralarda Osmanlı Devleti falan yok. Anadolu Selçuklular var. Ve hukuk düzeni de o kadar net değil doğrusu. Şimdi bir de 40. maddeyi okuyalım ve buna bir şimdilik son verelim. Açık Radyo içinde çeşitli maddeleri dolaştıracağız. Tıpkı Shakespeare'de yapmış olduğumuz gibi tarihin en önemli metinlerinden birinin 800. yıl dönümünde. Magna Carta, Seu, Magna Carta Libertatum. Büyük Sözleşme ya da Özgürlükler Sözleşmesi. 800 yaşında. Çeviren Çiğdem Dürüşken. Kabalcı Yayın Evi. 40. Hakkı ya da adaleti hiç kimseye satmayacağız, hiç kimseyi bundan mahrum etmeyeceğiz ya da bunu sağlamakta gecikmeyeceğiz. Evet, işte 39. ve 40. maddeleri böyle. Tam 800 yıl sonra Cumhuriyet tarihinin en can alıcı seçiminden hemen önce bir kutlama şenliği gerçekleştirildi malum. Müthiş, şaşalı ve debdebeli. Memur Postası adlı internet sitesinde şöyle diyor: tek adam tek yetkili başkan olmaya hazır ve elbette tek aday Cumhurbaşkanı'nın gösteri alanında askeri zaferi kutlaması şöyle olmuş. Yenikapı'da toplanan 2 milyon kişi Erdoğan'ı işte ordu işte komutan sloganıyla karşılamış. Erdoğan da konuşmasına İstanbul, ey aziz İstanbul, seni muhabbetle selamlıyorum. Ey şehirlerin anası İstanbul, fethin 562. yılı mübarek olsun. Allah onu fetheden komutandan, ordudan razı olsun. Bu aziz şehri ezansız bırakma ya Rabbi sözleriyle başlamış. Arada fark var değil mi? Reis. Hafta sonu katıldığı nikah gördünüz mü bu arada? Magna Carta'dan nikah geldik. Aktörün nikahına geldik ama. Evet. Sağlam irade rumuzuyla Twitter'da nefret ve ırkçılık içerikli mesajlar paylaşan bir kişi aktrol olduğu söyleniyor. Taha Ün'ün ibretlik tweetlerinden bazılarını yukarıda görebilirsiniz demiş Taraf gazetesi. Bunlardan bir tanesini söyleyeyim. Bir tane satır resmi var. Hemen üstünde de dünya tarihi boyunca PKK'lılar ile sağlıklı ve sürdürülebilir iletişim kurmayı başaran tek nesne. Hey gidi 90'lar demiş, ardına da bir gülücük koymuş. Demek ki neymiş diye sormuş. Berkin Elvan teröristmiş, sorusu olan diye sormuş. Sünni olsun çamurdan olsun aga demiş. Husilere karşı Suud ordusunu destekliyorum, vurdukları isabet etsin inşallah demiş. Bu din düşmanı, vatan bayrak, ezan düşmanı soysuzların kafasına bir daha kalkmamak üzere ezmek hepimizin boynunun borcu demiş. Artık bu haddi aşılmaz faşist azınlığın şımarıklığına tahammül edecek halimiz kalmadı. Peki kim bunlar? Bunlar İstanbul'un 5 mahallesine çöreklenmiş bir avuç pislik. Bunlar patlatılması gereken irin, bunlar ezilmesi gereken böcek demiş Erdoğan'ın nikah şahitliğini yaptığı kişi. İsmini tekrar söyleyeyim. Taha Ün. Evet, ayrıca nikah şahitliği sırasında Erdoğan'ın bizde Şeyh Sedat Peker de bulunmuş orada. Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan'ın özel kalem müdiresi Selma Silki'nin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kıymış. Ayşenur İslam, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım da var. Bu arada Sedat Peker, Ergenekon davası sanığı Sedat Peker, reis diye bilinen Sedat Peker'le samimi bir sohbeti de dikkat çekmiş. Aynı zamanda İHH Başkanı Yıldırım'ın da bulunduğu. Yani bir yardım görevlisi, bir cumhurbaşkanı, bir de nasıl tanımlayacağız? Mafya lideri. Mafya lideri bir araya gelmişler ve fotoğraf çektiriyorlardı. Kimin düğününde? Bu satırı sosyal medya hesabı üzerinden gösterip PKK'lılar ile sağlıklı ve sürdürülebilir iletişim kurmayı başaran tek nesne diyen evet, kişinin. Kürtlere gezide halk talep eden gençlere ve de Yemen'de Sünni milislere destek veren şeylere karşı, yani PKK'ya ve Kürtlere karşı Sünnilerden taraf, Husilere karşı, gezicilere, gençlere karşı, Berkin Elvan'a karşı. Ne diyebiliriz o zaman? Allah hepinizi mutlu mesut etsin. Evet. Evet. Düğünümde teşekkür tweetleri de atmış. Telefon açarak, çiçek yollayarak aramızda olan Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na şükranlarımı sunarım. Ahmet Davutoğlu doğru demiş ama sözü geçmiyor. Aa. Evet. Hadi dikkatli bakın, fotoğraf yok. Yok, görmedim ama teşekkür tweetinde yazıyor diyor. Hı. Kendi düğünün ertesi günü de beni yalnız bırakmayan değerli abim Sedat Peker'e şükran sunarım diyor. Düğünümde nikah şahitliğimizi yapan değerli abim Bülent Yıldırım'a minnettarım. Düğünümüzde bizi yalnız bırakmayan sayın bakanlarımıza şükranlarımı sunarım. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve değerli eşlerine şükranlarımı sunarım demiş. Aktörü nikah şahidi Erdoğan oldu diyor efendim. İki reis buluştu diyorlar burada mesela. Reis pardon. Taraf gazetesinde. Evet. İki reis, bir yardım görevlisi. Sizce ne yapıyorlar? Ne konuşuyorlar? Bir de yüksek mimar. Yüksek mimardan mı var? Evet, Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet, olur. Evet, hangisi Kral John ve arkadaşlarıyla mı? Sen bir karar ver. 800 önce, yıl önce mi iyiydi? Yoksa 800 yıl sonra mı ilerledik? Tam ortasında durduk galiba. Hiçbir yere hareket edemedik. Evet, felce uğramış gibiyiz. Teknolojik açıdan ne kadar ilerlemiş olunsa da mesela Cumhurbaşkanı bindiği uçakta Avrupa'da güreşen güreşçinin Avrupa'da değil. Avrupa'da değil mi? Nerede güreşiyor? Asya'da mı güreşiyordu? Azerbaycan'da. Bakü doğru. Sizden de bir şey kaçmıyormuş. Pardon, özür dilerim. Ataspor'u ya. Evet, demişsin öyle. Güreşçinin videosunu izlerken canlı yayından, daha doğrusu canlı yayından görüntüsünü görürken havada gidebiliyor. Cep telefonundan izleyebiliyor. Ama ne tarafa doğru gidiyor? Mesela aşağı baktığında neler görebilir? Ama hangi güreşçi? Öyle sıradan bir güreşçi değil. Ya bu şey işte, mide bağırsak temizlenmesi gereken diyen yok mu gezi sırasında? Evet. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, belki o yanlış. Güreşçi. İşte o güreşçi. O da reis yani. Herkes reis zaten. Ama böyle uçaktan giderken aşağı baktığınız zaman gördüğünüz şeyler biraz sinirini bozabilirdi. Sinirinizi bozabilirdi bu hafta sonunda. Özellikle Türkiye'nin güney sınırları üzerinde gidiyorsanız kitlesel olarak insan göçlerini görebilip gözlemleyebilirdiniz daha doğrusu. O uçaktan aşağıya baktığınızda yani telefonunuzu kapatıp güreş maçını bitirip Tel Aviv'de olanlara baktığınızda ne garip bir dünyayla karşı karşıya olduğunuzu anlayabilirdiniz. Evet, o ve oraya geçmeden hemen bir ufak not da geçeyim. Afrika'ya bakma fırsatı olsaydı orada da Güney Afrika'ya bir çağrıda bulunduğunu ve El Beşir'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Darfur'da savaş suçları nedeniyle aranan Sudan Devlet Başkanı ve Erdoğan'ın yakın dostu El Beşir için harekete geçtiğini görebilirdi. Mahkeme El Beşir'in ziyarete gittiği Güney Afrika'ya şüpheliyi tutuklayın demiş. Gerçi Güney Afrika onu iyi karşılamış. İzzet ikramla karşılamış ama onları da görebilirdi. Evet, peki. Ama en ilginci bence Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te ortaya çıkan manzaraydı. Havadan baktığınız zaman aşağıda insanların benzin istasyonunda hipopotamlarla oynadığını görebilirdiniz. Gürcistan'da yaşanan sel faciasında bu arada ölü sayısı 12'ye yükselmiş. Öyle mi? Evet. Büyük bir sel faciası büyük var orada. Başkent Tiflis'teki vahşi hayvanlar hayvanat bahçesinden kaçmışlar. Hepsi ve hepsi beraber öldürülmüş çoğunluğu. Hayır, hipopotamı evet, şey yapmışlar. Hipopotamı uyutmuşlar ama ondan korkmuyorlar çünkü fazla. Kurbanlık koyun şey gibi tosunlar gibi etrafını çevirmiş olan insanlar var. Farklı bir fotoğraf karesi yok yani Türkiye'den ama bu hipopotam kesmiyorlar. Onu götürmeye çalışıyorlar. Ama şeyde öyle değil. BBC Türkçe'den benim gördüğüm. Yetkililer 6 aslan, 6 kaplan, 7 ayı ve 13 kurdun kaçtığını, hayvanları arama çalışmalarına devam edildiğini söylemiş. Bazılarını da mecburen öldürdüğünü söylemiş evet, aynı zamanda. İşte onu diyorum. Vurup öldürmüşler. Hayvanlar şehri ele geçirdi diye bir şey vermişti ama bu da iyi bir espri değil. Timsah var, gördün mü? Jumanji gibi. Hı? İzlemiş miydiniz Jumanji'yi? Yok. Evet, timsah anaca, var. Anaca, deden timsah. Ha, çok güzel. Yüzüyor sokak lambalarının altında. Evet, böyle bir şey. Su aygırları ve durum. Ama 12 kişi hayatını kaybetmiş. Son zamanlarda yaşanan en büyük sel felaketlerinden biri olduğu söyleniyor bölgede. Evet, ve bu yeni normal diyorlar işte iklim değişikliğinden dolayı ama böyle olacak herhalde. Şeyde iklim değişikliği demişken tabii bir de şeyden bahsetmemiz lazım. Birleşmiş Milletler iklim görüşmeleri ile ilgili olarak Bonn'da Almanya'da yapılırken Almanya ile Kanada'nın ilerleme sağlanmasına engel oldukları gibi bir haberler var. Özellikle Kanada'nın mutlaka bu loss and damage dedikleri zarar ziyan ve tazmin meselesini dikkate alması gerektiği yolunda baskılar geldi söyleniyor ama bir şey de yapılıyor mu onu da bilmiyorum. İklim konferansında Birleşmiş Milletler'in özellikle karbondioksit gibi salım hedeflerinden tam bir sessizlik olduğu söyleniyor. Ama aslında onda da sessizlik bacanın ucundan çıkanlar bunlar. Karbondioksit ve diğer gaz salımları, sera gazı şeylere gelince hiç yok. Kuyulara, madenlere filan yani kömür. Mesela Türkiye 80 termik santral peşinde, yeni peşinde. Ve dünyanın en büyüklerinden biri olabilir. Çok yavaş ilerlediklerini söylemişler. Mesela Çin'in baş görüşmecisi Su Wei'de Birleşmiş Milletler iklim rejiminin yeni süreci için çok yavaş gidiyor. 10 gündür oturuyoruz ve usul meseleleri konuşuyoruz. Hiçbir ilerleme yapamadık demiş BBC'ye. BBC'den aldığım bir haber bu. Roger Herman'ın haberi. Amacımız iklimi stabilize etmek, dengelemek ama bunun hakkında konuşmalarından bile imkan olmuyor demiş. Ne diyorsun? Buna İlginç. Bu arada Papa'yı da göreve çağırıyor bilim insanları. Onlarla da alakalı çeşitli haberler çıktı. 1 milyar Katolik'e seslenmesi için daha önce de konuştuğu şeyleri daha detaylı olarak anlatmasını istiyorlar artık. Şimdilik papa, bakalım ileride başka bu ruhani liderler olur mu? Aa, buldum işte bak, deminden beri aklıma takılmıştı. Güvenlik nedeniyle bu Gürcistan'a döndüm bir an. Polis ve özel harekat, özel harekat tabii gelmiş. Vahşi hayvanlar. Timler birçok hayvanı vurarak telef etti diyor. Yani iyi, müthiş bir operasyon yapmışlar hayvanlara. Hepsini öldürmüşler. Rus'ta bir televizyon kanalı 6 kurdun öldürüldüğü bilgisinde geçmiş. Kurt murt bırakmamışlar yani ortada. Nasıl çıkmışlar acaba? Hı? Nasıl çıkmışlar hep beraber? Birisi ölmüş. Bir görevli boğulmuş anlaşılan, kapatamadı. Kapatamadı mı? Zaten kapalı da açıldı mı? İşte bilmiyorum yani. Yüzerek çıkmış olmaları ilginç olabilir. O kadar kurdun. Evet. Hipopotam neyse de. Evet. Sabotaj olabilir. Montaj olmasın bu fotoğraflar. Sabotaj olabilir. Bir ihanet şebekesinin çemberini alınmış olabilir o hayvanat bahçesi. Faiz lobisi de işin içinde olmasın. Faiz lobisi mi? Hayvan lobisi. Hayvan lobisi, evet. Pardon, yanlış söyledim. Evet. Avrupa Parlamentosu'nun da Türkiye ile ilgili raporunda Akkuyu nükleer santralinden vazgeçin demiş olduklarını da hatırlatalım. Yeniden, laiklik yeniden uygulansın. 1915'teki iddiaların kabul edilmesi ve Maraş'ın da Rumlara verilmesi de istenmişti. Bunu reddetti Türkiye malum. Böyle cereyan ediyor. Ama şimdi asıl tabii şeye geçeceğiz. Dünyada gene müthiş savaş ve felaket haberleri birbirini kovalıyor. IŞİD militanları sınırda bekleyen Suriyelilerin Türkiye'ye geçişini engelledi. Asker müdahale etti diyor. Son derece tuhaf fotoğraflar vardı. Utanç verici fotoğraflar. Gerçekten utanç verici fotoğraflar. Herkes adına değil mi? Yani sınırdan alınmayan siviller çatışmaların olduğu gerekçesiyle kaçmak, evlerini terk edip gelen sivilleri sınırdan içeri almıyorsunuz. Ardından dünyanın en kanlı terör örgütünün mensupları geliyorlar. O insanları silah zoruyla götürmeye çalışıyorlar. Geri göndermeye çalışıyorlar. Evet. Siz de bakıyorsunuz oradan sınırın ötesinden. Onlar önce geri gidiyorlar, sonra bir daha gelmişler ama. Ve onun üzerine de sınır kapıları sonunda açılmış. Ne yapsın insanlar? Ya, karada YPG ile işte şey savaşıyor, IŞİD savaşıyor. Özgür Suriye ordusuna destek verdiği çatışmalar ortaya çıkıyor. Havadan da Amerika Birleşik Devletleri ve dostlarının bombardımanı var. Ki gelen haberlere göre her yeri bombalıyorlarmış. İnsanlar bizim köyümüz de bombalanacak diye çekilmeye başlamışlar şimdi de. Yani hem bombalanan yerler değil, bizim köylerimiz de bombalanacak bu gidişle. Çünkü her tarafı bombalıyorlar ve sere serpe halı bombardımanı gibi bombalıyorlarmış oraları. O yüzden insanlar da çekilmeye başlamışlar evlerinden. Sınıra doğru gidiyorlar. Bu sefer IŞİD geliyor. Ellerinde silahlarla beraber hadi tekrar geri dönün. Uzun namlulu silahlarla canlı gayet neşeli görünüyorlar. Böyle iddialar var. Fotoğraflar ve görüntüler var. Yani hareketli görüntüler de çekilmiş. IŞİD militanları ellerini kollarını sallaya sallaya sınırın öbür tarafındaki Türkiye Cumhuriyeti askerlerinin gözlerinin önünde böyle sürü güder gibi gidiyorlar. Ama merak etmeyin, Tel Aviv'deki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine Türkiye'ye açılacak her türlü ateşi misillemede bulunması emri verilmiş. İster PYD'den gelsin ister IŞİD'den gelsin deniliyor. T24'ün haberinde. Binlerce Suriyeli kaçtı. Türkiye sonunda sınır kapılarını açtı. Bunu birazdan tekrar konuşma fırsatı bulacağız. Şimdilik ara verelim. Saat 8.30 oldu tam. Açık Gazete. Evet, Peace Warriors, savaş, barış savaşçıları adlı parçayı dinledik Ornette Coleman ve arkadaşlarından. Caz sözlüğüne özgür caz terimini kazandıran öncü ve deneysel saksafon ustası Ornette Coleman diyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin kültür sanatından alalım. New York'ta kalp krizinden öldü. 85 yaşında Sound Grammar albümüyle Pulitzer ödülünü alan da ilk sanatçıydı. Coleman 2003'te de İstanbul'a da gelmişti. Aslında kendisiyle yapmış olduğumuz bir 1999 yılında bir mülakat vardı. Birazdan ona kulak verelim ama bu hengame içinde şeyi de bugün normal sıramızı atladık, anmalara yer vermedik, ona da kısaca değinelim. Tarihte bugün neler oldu? 763'te milattan önce Asurlular ilk güneş tutulmasını görmüşler. O da Mezopotamya tarihinin kronolojisini tutmakta esas olmuş tabii. O günden başlatarak kaydı tutabilmişler. 1970'te bugün de 45 yıl önce tam İzmit Gebze'den İstanbul'a işçiler yürüyüşe geçtiler ve yürüyüş sırasında hem nereden geçirirse işçilerin de yürüyüşe katıldığı ve 15-16 Haziran işçi direnişi diye adlandırılan büyük olay var. Ama polis, sıkı yönetim, asker müdahale etti yürüyen işçilere, hak isteyen işçilere ve 3 kişinin ölümüyle ve sıkı yönetim ilan edilmesiyle İstanbul ve Kocaeli illerinde sona erdi. 2013'te bugünse Sincan'da gezi olaylarının devamı sürerken Başbakan Erdoğan, Taksim Meydanı boşaldı boşaldı, yoksa güvenlik güçlerimiz boşaltmasını bilir dedi. Ve mitingin bitişiyle beraber büyük Taksim temizliği de başladı. Barikatların kaldırıldığı flamasız bayraksız bir Taksim'in 16 Haziran'da İstanbul'a Kazlıçeşme'ye gelecek Başbakan Erdoğan için hazır edildiği belirtiliyor. Duyulan sadece bir anonstu. Parkı boşaltın. Yüzlerce temizlik ve belediye işçisi parkı temizledi. Ya da direnişçilerin kaçarken bırakmak zorunda kaldıkları çadırlarında ne oldu bilinmiyor akıbetleri. Evet, durum bu. Şimdi Ornette Coleman'a dönelim. Çok önemli deneysel özgür cazı da şey yapan ama aynı zamanda her türlü müzik türünde de fevkalade önemli deneyimleri olan, deha seviyesinde kabul edilen Ornette Coleman'ın 1999 depremi sırasında kendisiyle yapılmış kısacık bir mülakatı var. Ama kendisi bir zen ustası gibi ya da haiku şiiri gibi çok özlü bir şekilde birer cümleyle hem doğayı anlatmış hem de kendi sanatını. Size Murat Taner Ornette'le konuşmaya çalışıyor şu anda. Size bu konuşmayı aktaracağız. Okay, can you hear me, right? Yeah, I can hear you. Oh, yeah. Bir dakika, ne yapıyorsun? Ben Ornette diyemiyorum ki. Abi şimdi ne diyeyim? Ornette, sana bak. Ornette, Ornette, can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah, okay, I guess you're on the air. So, you know, İstanbul'dan, evet, bulduk Ornette'i, açtı telefonu, sizle konuşsun. I just told the Istanbulers that we managed to get in touch with you, and I said that he's going to talk to you. So, you know, whatever. Okay. Go ahead. Good morning or good evening, everyone in Istanbul. First, I would like to say that I would like to my sympathy and prayers go with all of the people that have been affected by the nature of nature, which is basically things that happen that we can't do anything about. And I pray that everyone that is going through that will find a much more pleasant moment in their lives that makes them continue to be the way they wish to be. And I would also like to say that I'm very grateful to the entrepreneurs in Turkey to be interested in the things that I'm trying to achieve with this small talent I have. And by all means, I hope one day to integrate with in a democracy kind of way with the creative people of Turkey of all subjects. And may that, I guess I should say, Allah, our God, be with everyone. Well, yes, I cannot add anything to that. Thank you very much, and have a good evening or the afternoon. And okay. Hope to talk to you soon. All right. Okay, hope to see you in Istanbul, yeah? Okay. Okay, this is the voice of Istanbul. All right. Take care. Bye-bye. Thank you so much, Onet. Evet, Mustafa Aykın'ın Caz Portreleri programında 1999 Kocaeli Gölcük depremi, büyük deprem sonrasında kısa bir mülakat, ama dediğim gibi işte Ornette Coleman adeta bir haiku gibi konuşmuş, şiir gibi, ve şöyle diyor: yani İstanbul'daki herkese selamlar. Öncelikle doğanın tesiri altında kalan herkesi gönlümde hissettiğimi bilin. Doğa temelde olup biten her şeydir ve biz çaresizizdir diyor. Yani doğaya hükmetmenin ne kadar boş olduğunu, gayet böyle hülyaların boş olduğunu tespit etmiş ediyor. Ve bu zor zamanları geçirenlerin hayatlarında daha güzel anlara ulaşmaları ve yaşamlarına diledikleri gibi devam edebilmeleri için dua ediyorum dedikten sonra da bir de kendisiyle ilgili bir cümle eklemiş, gene özlü, çok kısa. Bir diğer söylemek istediğim şey de şu: elimdeki kısıtlı yetenekle, diyor Ornette Coleman, dünyanın en yetenekli adamlarından biri, kısıtlı yetenekle sahip olduğum değişimlere ilgi duyan sizlere minnettarım. Bir gün muhakkak Türkiye'nin farklı kumaşlardan yaratıcı insanlarıyla, tabii ki demokratik bir biçimde, yollarımızın kesişeceğini ümit ediyorum, bütünleşebileceğimizi ümit ediyorum demiş. Evet. Hoş. Bir de ekleme yapalım müsaadenizle. Biraz önce 15 Haziran 2013'e dair okuduğunuz metin direnişgünlüğü.com'dan alınmış bir yazıydı. Zeynep Çey'in yazısıydı. Bugün tekrar hatırlatmak gerekirse Gezi Parkı'na polisin saldırıp parkı dağıttığı ve çadırların toplandığı günün 2. yıl dönümü. Bu konularla da alakalı ilginç haberler çıkıyor. Biliyorsunuz bu aralar Ahmet Sever'in Abdullah Gül'le 12 yıl kitabı epey bir konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki büyük fikir ayrılığının yaşandığını da ortaya koyan bir kitap bu. Evet, hatta müdahaleyi de engellediğini, bir süre için polis müdahalesini oradan kaldırdı, barikatların kaldırılmasında rol oynadığını da Ahmet Sever'in kitabında yazdığı belirtiliyor. Çınar Özkay'ın bir röportajı var orada. Polise bariyerleri kaldırtmış diye girmiş söze. Sever de diyor ki, herkes yürüyüşe geçtiği anda vali Taksim'e girişi yasakladı, bariyer kurdurdu. Abdullah Gül ateşle barut bir araya gelecek diye endişelendi. Göstericileri bariyerleri aşıp meydana girmeye çalışacak olduklarını gördü. Kan dökülecekti. Ne yaptı diye soruyorlar mülakat sırasında kendisine. O da şu şekilde cevaplıyor: vali aradı, kaldırın, çok kötü şeyler olacak dedi. Vali: aynı görüşteyim ama Sayın Başbakanı, yani Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna edemiyoruz. Bir tek siz ikna edebilirsiniz, lütfen devreye girin diye konuşmuş. Başbakan aramış, zor olmakla beraber ikna etmiş. Bariyerlerin o gün kalkması bu şekilde gerçekleşmiş bu kitaba göre. Tabii orada göstericilerin o dirayetinden bahseden bir nokta var mı? Yok tabii ki. Yok. Sadece bir telefonla aç kapa, kaldır dur. Kapa aç. Dünya, ülke tarihinde görülmüş en büyük isyan hareketlerinden bir tanesi görülmüş. İnsanlar geceleyin bile oradan çekilmemişler. Sabahleyin gene aynı şekilde polisi karşısında bulmuşlar. Sadece bir telefonun olduğunu görmek de bu işin sadece bir bakış açısı olabilir. Evet, tarihi böyle isteyen istediği gibi yazma eğiliminde. Fakat asıl benim aklımın takıldığı konulardan biri bu. Belki birazdan ekonomi politikte Ali Bilge'ye de sorma fırsatımız olur. Bu şeyi nasıl karşılarlar acaba? Adalet ve Kalkınma Partisi bu ülkede işte adaleti ve refahı sağlamayı hedefleyen bir parti olarak geldi 2002'de, 2003'te iktidar oldu ve bugünümüze kadar da oyunu artırarak geldikten sonra da önemli bir oy kaybına da yol uğrayarak bugünkü sonuç koalisyon durumuna kadar geldi. Peki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içindeki bu siyaset yapmak isteyen insanlar bu 1990'lardaki feci çatışmalı hem şeyler Kürtlerle hem Alevilerle hem de işte devrimci ya da sol denilen insanlarla çatışmalı ortama karşı bir de mafya, ciddi bir mafya egemenliği vardı. Alaaddin Çakıcı'nın ve başkalarının adları da hatırlanacaktır. Yeraltı dünyasının. Şimdi bu bugünkü düğün manzaraları karşısında iki reis, kendilerine reis denen günümüzün en önemli yeraltı dünyasının liderlerinden Sedat Peker'le yerüstü günümüzün önemli liderlerinden biri olduğu iddiasını sürdüren Erdoğan'ın büyük bir pervasızlıkla böyle görüşmelerini nasıl karşılayacak acaba parti? Belki şeye sorarız. Yeni Şafak yazarı Taha Ün'ün nikah şahitliğini evet. Yaparken. Evet, böyle. Bu arada Sedat Peker de evlendi. Belki onu kutlamasıdır o. Aynı şekilde olabilir. Çünkü nereden biliyoruz bu haberi? Sanatçı, tiyatro sanatçısı Sümer Tilmaç vefat etti. Oyuncu kalp krizi geçirdi. Bu düğünde en son görülmüştü kendisi diye yazıyor. O düğünde öldü. Evet. İşte. Kalp krizi geçirdi. Onun üzerine de geleneklerimize uygun olarak sohbet edelim diye Fatiha okutmuş. Sedat Peker kendi düğününde ve müzik çalmamış. Ama evet. Eğlenmeye devam etmişler yani düğüne. Böyle de anladığım kadarıyla böyle bir durum var. Şimdi şeye dönelim, sınıra dönelim. Aslında dünyanın en önemli şeylerinden bir tanesi var. IŞİD militanları sınırda bekleyen Suriyelilerin Türkiye'ye geçişini düpedüz engelledi ve sonunda asker müdahale etti deniyor haberde. Çatışmalar Tel Aviv'in merkezinde PYD ile IŞİD arasındaki şiddetli çatışmalardan bahsediyoruz. Havalimanında Amerika Birleşik Devletleri ve dostlarının bombardımanı var. PYD ne? PYD işte orada savaşan Kürt milisler. Evet. Rojava'da direnen Kürt milisler işte. Türkiye sınırına gelen ve aralarında Türkmenlerin de olduğu mültecileri sınır aşılmazken de yazmış tarafta. Türk askerlerin nöbet tuttuğu Tel Ergün'ün yanına gelen IŞİD militanları silah zoruyla mültecileri Tel Aviv'e geri götürdü. Fakat şeyi anlayabildin mi peki? PYD'nin Tel Aviv'i IŞİD'den kurtarmasının Türkiye sınırını tehdit edeceğini öne süren Erdoğan bu konuda hassasız diyor. Ne demek bu? Yasin Aktay'a sormak lazım bu durumu. Kendisi çok güzel açıklıyordu bu konuları. En son böyle Kobani düştü düşecek açıklamasını Amerika Birleşik Devletleri'ne bir an önce hareket edin çabuk düştü düşecek şeklinde söylemeye çalıştığını söylüyordu. O zamanki başbakanın şimdiki cumhurbaşkanının. Yasin Aktay bu konuda hassasız demiş. Milletvekili de seçildi. İngiltere ise Erdoğan'ın aksine IŞİD konusunda Türkiye ile ilgili korkutan uyarılarda bulundu diyor tarafın haberi. Türkiye'ye gidecek İngiltere vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulunmuş. Hatta gitmemeleri diye de bir şey var. Ki bir İngiliz de kendisini havaya uçurdu bu arada. İntihar eylemi düzenledi İngiliz vatandaş. Türkiye'nin IŞİD tehdidi altında olduğunu belirtmiş. Haritada yayınlamış. İstanbul'la birlikte 6 il tehlikede diyor İngiltere. Yani son derece ciddi konulardan bahsediyoruz aslında. Bence sadece Türkiye'nin tehlikesi değil İngiltere'nin de problemi bu IŞİD. Gitmiş İngiltere'den yola çıkmış Talha Asmal 17 yaşında İngiltere vatandaşı. Beyci yakınlarında bir petrol rafinerisine doğru arabasını sürmüş. ve Irak güvenlik güçlerine karşı bir intihar saldırısı gerçekleştirmiş. Yani sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda İngiltere'den de çıkıyor böyle tehlikeli durumlar. Yani son derece sıcak saatler yaşandı. Dün son yani 700 son kadar İngiliz vatandaşı savaşıyormuş. Öyle mi? Evet. Ben biraz bu sınırdaki şeyleri, son gelişmeleri izlemeye çalıştım. Oturduğum yerden tabii dün. Fakat sınır hattında binlerce Suriyeli kadın, erkek, çoluk, çocuk, yanlarında ufak çantaları, kalan bir takım eşyaları ve bekliyorlar. Gün içinde Türkiye alınması kararlaştırılmıştı. Fakat sınır kapısı açıldıktan sonra ve birkaç aile giriş yaptıktan sonra IŞİD kendi sınırın tarafındaki sınırı kapatıyor. Böyle gülümseyerek dolaşan uzun namlulu, kimi sakallı, kimi matruş, yani tıraşlı, sakalsız, genç milisler var. Ve kapatıyor. Sınırda yaşanan büyük bir kargaşa var tabii. Türkiye tarafından da müdahale edildi diyor ve sıcak saatler oldu diyor Radikal'in haberinde. Kent yöneticilerinin askeri yetkililerle yaptığı ortak toplantıda sınırın diğer tarafına ilişkin son durum ele alındı ve birkaç kilometre yakından top ve havan mermisi atıldığından bahsediliyor. Tel Abyad'daki siviller tabii perişan halde. Bu insanlık dramından Sabah gazetesi başlık olarak "Burada bir Allah bir de Türkiye var" demecini taşımış internet sitesine. Yani bir yandan IŞİD militanları göçmenleri, mültecileri geri dönün diye silah zoruyla kendi savaştıkları yere götürüyorlar. Ne yapacakları belli değil. Belki canlı kalkan olarak kullanacaklar. Bir anda çatışmalar var karada. Bir anda havada bombardıman var. İnsanlar kaçıyorlar. Ve Türkiye Sabah gazetesi de bu durumu işte bu başlıkta duyuruyor. Türkiye'yi 7-3'ü görme engelli 8 çocuğuyla sığınan Halef Derviş'le konuşmuşlar. Gazetecilere yaptığı açıklamasında Derviş, Tel Abyad yakınlarından geldiklerini belirtmiş. Orada hayat durdu. Uçaklar bombalıyor. Canımızı kurtarmak için sınıra geldik. Bir Allah var, bir de Türkiye. Bizi kabul ettikleri için teşekkür ederim demiş. Bu kısmından bir Allah var, bir Türkiye'yi alıp insanlık dramını sadece bu şekilde insan, göz evet, önüne sermiş. Milliyetçi ve siyasi bir yorum. Yani çok da beklenmedik bir şey değil kendilerine. Evet. Tel Abyad'daki çatışmalardan kaçan binlerce Suriyeli için geçiş izni sonunda verildi. Ama IŞİD engelledi. Asker ve zırhlı araç takviyesi bu taraftan yapılıyor. Amerika'nın koalisyon güçleri ve Özgür Suriye Ordusu'nu da desteklediği diyor YPG güçlerinin Tel Abyad'a yönelik operasyonuna karşı sivil halkı kalkan olarak kullanıyor deniyor. Bugünün haberinde de var böyle bir şey. Bugün gazetesini yani IŞİD ikna edilemedi diyor. Sivil halkı kalkan olarak kullanıp kente tutmak isteyen IŞİD'i ikna edememişler. Bunun üzerine de tel örgüler kesilmiş ve bir koridor açılmış. Aç ve susuzluk çeken binlerce Suriyeli daha şeye geçmiş. Yani açıkça konuşmak gerekirse Batı'nın da, Batı dünyasında, özellikle Avrupa'nın da pek umrunda değil gibi duruyor bu durum. Yani ama can pazarı, tam anlamıyla bir can pazarı bürokratları var. Haricinde. Yani Norveç mesela 8000 Suriyeli mülteci önümüzdeki 3 yıl içerisinde kendi topraklarına kabul edebileceğini açıklamıştı. Türkiye'de sadece 2 gün içinde 13.000'den fazla mülteci girdi Tel Abyad'dan geçtiğimiz hafta sonu ve ondan önceki günler içerisinde. Ve tam anlamıyla da bunları artık neyse ki kaçak göçmen falan demiyorlar. Yani bunlar iki ateş arasında tamamen sınıra yığılmış aç susuz. İki çocuğun susuzluktan öldüğü haberi de dramın boyutunu ortaya koydu diyor. Zamanın manşet haberi, sınırda can pazarı demiş mesela Zaman Gazetesi. Tel örgülerden içeri alınıyor yani. Yani kaçak göçmen deniyor ama kaçak göçmen işte batı kıyısına doğru yaklaştığınız zaman deniliyor. Kaçak göçmen. Evet, mesela İzmir'de denizden mahsur kalan 827 kaçak göçmen boğulmak üzereyken kurtarıldı deniyor. Haber7.com'un internet sitesinde. 12 Haziran'da Cuma günü geçen bir haber bu. Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerde yaşanan düzensiz göç faaliyetlerinin engellenmesi maksadıyla düzenli göç faaliyeti mi var denizlerde? Neyse. turistik faaliyetler haricinde demeye çalışıyorlar evet, galiba. Kullanılan ifadeler zaten akıl alır gibi değil. 1 Ocak ile 12 Haziran 2015 tarihleri arasında 340 arama kurtarma operasyonunda 10.311 göçmen kurtarılırken 29 göçmen kaçakçısı yakalanmış sadece. 10.311 göçmen kurtarılmış, 29 göçmen kaçakçısı da yakalanmış. Göçmen kaçakçıları da bayağı profesyonel çalışıyorlar. 10.311 kişiyi götürmüşler, daha doğrusu götürememişler, 29 kişi yakalanmış sadece. Bunlar sadece yakalananlar, düşünün. Yani bir 6 ayda sadece 29 tane göçmen kaçakçısı yakalanmış. 5 ay, yani 5 ay, 5 ay 2 hafta gibi bir şey, 5 ay 1 hafta. 8-12 Haziran'da farklı yerlerde ve farklı zamanlarda, yani bu zaman dilimleri içerisinde, İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale'de çoğu Suriye, Irak, Afganistan, ortak özelliklerine, üçünde de savaş var. Uyruklu 827 kişi lastik botlarla denizin ortasında Türk sağlık güvenlik ekiplerince kurtarıldı deniyor. İhlas Haber Ajansı'nın haberinde. Büyük bir facianın önüne geçirmiş. Evet. Artık lastik botlarla beraber tamamen öyle ve patlıyorlar filan. Tabii bu çok zamandır bu hale geldi zaten. İnanılmaz fotoğraflar var. Yani sardalya kutusu gibi konserve kutuları vardı. Sadece bu plastik, lastik bot ve onun içinde tam sardalya balık istifiyle dizilmiş olan ve adları da kaçak göçmen olan insanlar. Bak Euronews'da bu modaya kapılmış. Euronews başından beri öyle. Evet, böyle kaçak göçmenler İtalya'dan diğer Avrupa Birliği ülkelerine geçmeye çalışıyorlar demiş. Kayaların üzerinde çamaşırlarıyla beraber ıslak çamaşırlarını kurutmaya çalışan koyu renktenli göçmenlerden bahsediyoruz. Korkunç durumlar yani. Ama şimdi sana yeni başka bir haber öğreniyoruz. Şey yapma, o kadar kötüleme. Bak gene Euronews ve Fransa'ya geçmelerine izin verilmeyen göçmenler isyan etti diyor. Kaçak lafını kaldırmışlar. Bak gördün, orası çünkü. İtalya sınırındaki olaydan bahsediyorsunuz. Evet, İtalya'dan Fransa'ya geçişini. 100 göçmen. Özgürlük istiyoruz Avrupa Birliği'nden cevap istiyoruz diye yani slogan. Size kötü bir haberim var. Yapma. Evet, bu Euronews'te okuduğunuz haber Sendikorg'da. Evet ama kaynak Euronews. Kaynak Euronews'u mu? Evet, benden hiçbir şey kaçmaz. Vay canına. Ucuz dedektifliğin de alemi yok. Tamam. Doğruymuş, tam özür dilerim. Nereden bileyim, ben başlığı gördüm sadece. İşte ucuz polis. Tamam uzatmayalım o zaman. Evet, durum böyle. Ve bence ara verelim. Fakat bir de şeyleri de hemen söyleyelim. Çok sayıda da ölümcül olay devam ediyor. Dünyanın dört bir tarafında, daha doğrusu özellikle Büyük Orta Doğu bölgesinde. İşte sen şeyi söyledin, IŞİD üyesi 17 yaşındaki İngiliz'in intihar eylemi, Talha Asmal'ın Irak'tan, değil mi bu? Irak'ta evet. Oldu bu. Irak'ta bir petrol rafinerisine doğru gitmekte olan bir araçtaymış. Irak'ta bomba yüklü 4 araçla intihar saldırısı diyor. Bu aynı mı? Değil. Bu belki. Yok, bunlar seri şeklinde olan seri, saldırılar. Seri, çok korkunç. Evet. Salahaddin ilinde. Burada 11 ölü 22 yaralı var. Suriye'den bir korkunç haber var. Hemen ekleyelim. Humus'ta bir okul yanında inanılmaz bir fotoğraf var. Okulun sadece bir sütunu kalmış. Kocaman bir mağara şeklinde bir delik açılmış. Ama yaz tatilinde olduğu için boşmuş ve sadece katliam önlenmiş. Çocukları öldürüyorlar. Yani bombayı koydukları ilkokuldan bahsediyoruz. Yani Kerem El-Luz mahallesinde ilkokul olduğunu tahmin ediyorum. Kent içi ulaşımında kullanılan da bir minibüs kullanılmış. Bombada da kitle ulaşım aracı kullanılıyor. 25 kişi yaralı, yaz tatilinden kurtulmuşlar. Irak'tan da bir hedef belirlenmesi olmuş. 1 milyon Şii milismiş. Haçlı Şabi birliklerinin komutanı. Şii milis sayısının 1 milyona çıkarılması amacıyla büyük seferberlik başlattık demiş. Her şey durumlara uygun. İsrail'de bir açıklama yapmış. 2014'te Gazze'ye düzenlenen saldırıların hepsi hukuka uygun demiş. Yani günün sözü yapmıştık zaten. Cuma günü. Yani plajda oynayan, futbol oynayan çocuklar gözlerimizin önünde hepimizin uçaklarca bombalanıp öldürülmesini hukuka uygun bulmuşlardı. Şimdi de 2551'i çocuk, 299'u kadın, 1500'e yakın sivilin öldüğü saldırılarda bakanlık yok öyle bir şey, uygun hepsi hukuka demiş. Evet, durum budur yani. Diyarbakır'daki o korkunç HDP mitingine düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan Ali Türkmen'in de ölmesiyle toplam ölü sayısının da 5'e yükseldiğini de belirtelim. Her tarafta ölüm ve kan kokusu var. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Herkese merhabalar. Günaydın, merhaba. Evet, çok tozdan dumandan geçilmiyor ama buna alıştık zaten. Son kaç yıldır program yapıyoruz. Çoğunda böyle oluyordu. Şimdi seçimden sonra tekrar ortalık bulanmaya, boz bulanık bir hal almaya başladı. Nereden başlayalım? Vallahi şimdi şapkadan koalisyon çıkartma çabaları içindeyiz değil mi? Herhalde oradan başlamak fayda var. Koalisyon biçimleri, formülleri üzerine yoğunlaşılan bir hafta oldu. Bu hafta da öyle gidecek. Ama böyle şapkayı, herkes şapkasını çıkarttığında karşıya tavşan değil Erdoğan çıkıyor. Her koalisyon biçimi üzerinde Erdoğan faktörü, daha doğrusu Türkiye'nin gündeminde bundan sonraki yürütmenin oluşması hususunda koalisyon protokolleri, yaklaşımları, gündemi nasıl oluşacağı huzura geldiğinde Türkiye bütün siyasi partiler ve birinci gelen parti ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nde karşısına Erdoğan çıkıyor. Şimdi bu şapkadan hükümet çıkartmanın önündeki en önemli faktör olan Erdoğan faktörü nasıl çözülecek? Yani bir koalisyon oluşturmasında en önemli unsur olarak karşımıza Erdoğan faktörü çıkıyor. Şimdi neye yanaşıyoruz, ne söylüyoruz? Yeniden istikrara kavuşmak için iç restorasyon gerekli. Bu restorasyon, bu düzenle tamir, bakım, ülkenin demokrasinin en azından 3-4 sene öncesinin sınırlarına çekilmesi gerekli. Ama nasıl yapılacak ve burada bu restorasyon gündemi neleri içerecek? Asgari gündem nedir? Bu restorasyon gerekli ama nasıl yapılacak? Ve bu restorasyon üzerinde bir mutabakatın sağlanması pekala takım formüllerle mümkün. Ama Erdoğan faktörü burada nasıl rol oynuyor? Pek çok soru karşımıza çıkıyor. Pek çok konu pazarlık unsuru olarak karşımıza gidiyor. Ve asgari gündemi bu önümüzdeki dönemde koalisyon formülü biçimde oluştururken bu faktörü, Erdoğan faktörünü hem muhalefet partileri hem de direkt kendi partisi ve AKP içerisindeki bu durumun, yani Erdoğan faktörünün yakın gelecekte, bugün ve yakın gelecekte AKP'yi nasıl bir şekilde etkileyeceği, bunlar hepsi topyekun düşünmesi gereken şeyler. Şimdi yani Türkiye'nin, geçen sefer de seçim sonrası da söylemiştik, Türkiye'nin gerçekten Türkiye'yi amorf eden bir yapı var. Bu da Cumhurbaşkanlığı makamının kendi sınırları içerisinde hareket etmemesi. bir suç makinesi haline gelmesi ve demokrasi, rejimin aksak demokrasiyi ortadan kaldıran pozisyonlar içerisinde olması. Şimdi şöyle bir durum var. Artık partisi parlamentoda çoğunluk değil. Ve bu anlamda bir zayıf konuma işaret ediyor Erdoğan ve partisi açısından da. Ama artık zaman içerisinde Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi arasında ve Erdoğan, şu anki lideri konumundaki Davutoğlu'nun önümüzdeki dönemde daha önceki koşullarda olduğu gibi aynı hizada koşmayacağı durumlarla karşı karşıya kalabileceğiz. Şimdi ben aslında biraz da şöyle bir yerden bakmak istiyorum. Yani bu restorasyon ve koalisyon biçimleri ve Erdoğan'ın durumuna Türkiye'nin elbette iç gündeminde bir restorasyonun bu geriye giden burada işte antidemokratik yasalar, iç güvenlik yasası, MİT yasası, yolsuzluk dosyaları 17-25 yani son 4 yılın demokrasi dışı uygulamaları ve hesap sorulacak alanları bir şekilde bir gündem silsilesi olarak görüp meseleye başlamak elbette doğru bir yaklaşım ama bir de şöyle düşünüyorum. Esas şu anda odak noktası dış politikadaki restorasyon. Bu da bölge ve Suriye politikası da değişiklikler yapma zorunluluğu. Bana öyle geliyor ki bugün yani sınırda yaşananlar ve sınırdaki durum Suriye ve bölge politikasında değişiklikler yapma zorunluluğu kurulacak koalisyonun şeklini çok ilgilendiriyor. Yani iç restorasyonun gündemi kadar hatta ondan daha çok bu dış yani dünyaya bu bölge politikasındaki değişikliğin yapılacağının mesajının verilmesi bir koalisyonun oluşmasının en önemli maddesi durumunda gözüküyor. Yani çünkü burada Türkiye işte bir yandan işi de destekleyen politikalar üretti. Bir yandan koalisyonla işbirliği yaparmış ya da yapıyor pozisyonunda. Şimdi bunun Cumhurbaşkanı da Erdoğan da birkaç kez bunu dile getirdi. Şimdi bu politikada dedi ki Batı Tel Abyad'da Arap ve Türkmenlerin yerine PYD ve PKK'yı koyuyor dedi. Şimdi bu çok belli. Dışişleri Sözcüsü de Esed rejimi PYD saldırısı nedeniyle insanlar sınıra yığılıyor değerlendirmesini yaptı. Şimdi bir yandan eğit donat lafları dolaşıyor. Bir yandan siz IŞİD ve geçmişte yaptıklarınız ortaya çıkıyor. Ve can alıcı nokta Suriye'nin sınırındaki bu durum ve bölge ve Suriye politikasında oluşturulacak yeni hükümet biçimlerindeki mutabakat durumu. Yani bu bana kalırsa yani dış politika restorasyonu koalisyonun oluşumunu etkileyebilecek en önemli mutabakat unsurlarından biri. Bu dış dünyayla yeni kurulacak hükümetin ilişkisini geleceğini belirlemesi açısından son derece önemli. Bu konudaki değişikliği eğer birlikte oluşturdukları bir politika Erdoğan ve Davutoğlu'nun bu politikadan birlikte vazgeçmeleri ya da birinin diğerinden farklı bir şekilde buradan vazgeçmesi mümkün mü? Bu soruların cevabına göre koalisyonun çekirdeği oluşabilir diye düşünüyorum. Ve bu konunun iç politika gündemi çok zengin tabii ama koalisyon biçimlerinde oluşturulmasında bölge politikalarının restorasyonu en önemli unsur ve ortaklık ve mutabakatın hükümet yapma biçiminin en önemli unsurlarından biri oldu. Evet Ali Bey, ben de buna ilaveten özellikle Baskın Orhan acil bir yazı yazdı. Radikal yazarı Profesör Baskın Orhan. Ve mecliste HDP destekli bir Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi koalisyonu kurularak sadece Erdoğan'ın yarattığı tahribatı temizlemeli, yolsuzluklar erken seçimden sonra ele alınmalı diyor ve bu koalisyon fırsatı kaçarsa vebali Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin boynunadır diyor. Yani burada işte son dönemde yürürlüğe giren Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yeniden düzenlenmesi, iç güvenlik paketi, hep üzerinde durduğumuz, konuştuğumuz muhaberat devletini yaratacak, internet kısıtlamaları, temel hak ve özgürlükleri çok önemli ölçüde kısıtlayan, bu gibi uygulamalarla yapılan tahribatın silinmeye çalışması diyor. Yani eğer bu fırsat kaçarsa vebali Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin boynunadır. Eğer CHP veya MHP'den bir tanesi, parantez açmış, Demirtaş'ın sözlerine güveniyor ve HDP'yi katmıyorum, İktidar olma hırsına kapılıp da AKP ile koalisyon yapmaya kalkarlarsa Erdoğan onları çiğ çiğ yer, kalan en büyük parçaları serçe parmakları olur, demokrasi de silinip gider diyor. Erdoğan Baykal görüşmesi midemi fena bulandırdı diyor. Tek işlevi olacak bu koalisyonun diyor, bir reform kabinesi kurulup bu tahribatı 292'lik bir meclis çoğunluğuna dayanarak restorasyonu yapmak, özellikle işte bu iç güvenlik paketi, HSYK filan. İki şey bu reformların yapılmasından sonra gidilecek erken seçimin sonrasına bırakılmalıdır diyor. Bir, hırsızlık yolsuzluk kovuşturulması. Çünkü Erdoğan her şeyi hukuk dışı kanuna çıkartarak kendine göre ayarladı. Bunları düzeltmeden bu kovuşturmalardan sonuç alamazsınız. Tersine üstü daha da örtülebilir. İki, Kürt barış sürecinde ele alınması gerekir. Çünkü ortalık bir kere çok tehlikeli. İşte Diyarbakır mitinginde iki bomba patlatan, Hüdaparlı Aytaç Baran'ı vuran, hemen ardından 3 HDP'liyi öldüren karanlık derin güçler Güneydoğu'yu her an karıştırabilir. Birkaç kişiyi daha vurdururlarsa oranın birbirine girmesini kimse önleyemez. HDP'nin, Hüdapar'ın iyi niyetleri de diyor. Yani AKP gitti, kavga başladı hesabı yapıyorlar. 90'lar geri geliyor uyarısını boşuna dile gelip getirmiyorlar insanlar. İkincisi de HDP'nin hükümete girmesine MHP'nin kesin itirazı var. Peki hiç önemli değil. Öcalan'ın bir süre önce uygulanmaya başlayan tecrit sürecinin normale döndürülmesi yeter. Zaten artık geri dönüşü olmayan barış sürecine şu anda katiyen acil konular arasında bulunmuyor demiş. Yani şimdi bunları anlama zamanı. O an, yani CHP MHP koalisyonu kurulur, HDP dışarıdan destekler, ana pislikler ayıklanır, makul bir süre sonra erken seçime gidilir, işte o zaman gerisi Allah kerim diyebiliriz ama katiyen şu anda değil demiş. Ne diyorsunuz? Yani şimdi gönül böyle bir şeyi arzular elbette. İşte ben seçim öncesinden beri, bir senedir bunun adına demokrasi cephesi diyorum ve bu cephenin örgüsünün asgari bir mutabakat sağlaması gerektiği üzerinde en naçizane fikir beyan ediyorum. Burada konu şu tabii, yani bakın böyle bir koalisyon kurduk ama Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi Erdoğan'ın bu koalisyonla ilişkisini nasıl tanzim edeceğiz? İlişkisi pek olmayacak. Ama şimdi yasa çıkarıyorsunuz, Cumhurbaşkanı'na gönderiyorsunuz. Atamalar olacak kurullar üzerinde. Yani dolayısıyla yani bütün bunları yapmanız, ilerleyebilmeniz, mesafe alabilmeniz açısından Erdoğan'ın asgari sınırlarına çekilmesi gerekecektir. Sürekli tökezleyebilirsiniz. Zaten kurumlar bazında baktığınızda bakın yani elinizde demokrasinin kurumu olarak sayabileceğiniz kurum sayısı kalmadı neredeyse. Anayasa Mahkemesi de galiba şu mahkemelerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı itiraz iptal davasını reddetmiş değil mi? Reddetti evet. Maalesef yani, öyle yani Anayasa Mahkemesi'nden bağımlı yargıya destek diye verdi bunu. Evet. Adnan Keskin'in haberinde Taraf Gazetesi dünküydü galiba. Evet, dünkü tarafta. Yani böylece Anayasa Mahkemesi yargıyı AKP iktidarının emrine veren düzenlemelere karşı Halk Partisi'nin yaptığı iptal başvurularının tümünü esastan reddetmiş oluyor. Ve bildiğim kadarıyla 5 itiraz oyu var. Yani evet, olabilir. Onu görmedim. 5 evet. İtiraz oyu var. Ve oradaki dengeyi göstermek açısından, durumu göstermesi açısından önemli. Dolayısıyla yani her türlü hükümet biçiminde karşınıza Erdoğan faktörü çıkacak. Diyelim ki Anayasa Mahkemesi üyelerinin atanması biçimi gelecek. Yani parlamento içerisinde sağladığınız çoğunlukla bazı yasaları çıkarabilirsiniz. İşte, muhalefet durumunda kalan parti bunu yine Anayasa Mahkemesi'ne götürür. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bütün mesele bu Baskın Bey'in asgari temelde ortaya koyduğu hükümet biçimlenmesi gönülden geçenidir elbette. Ama yani bütün bunların yapılabilmesi ve iktidar süreci içerisinde bunu da yaparken yıpranma durumuyla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Ve zaten nazik bir denge. HDP'nin MHP ile işbirliği yapmasını, ikna edilmesi, o noktaya gelinmesi denklemin en zor parametrelerinden bir tanesi. Hadi diyelim getirdiniz ama bir de Erdoğan durumu var. Yani insanlar birbirinin yüzüne bakmayacak kadar şeydeler, uzak mesafedeler ve gerçekten sınırlarına çekilmeyen, sürekli müdahil olan, mesela Suriye politikası gündeme gelecek. Hükümetle Erdoğan arasında herhangi bir geriye dönük çıkan yasaların yeniden düzenlenmesi gündeme gelebilecek. Bu yasa önce nereye gidiyor? Cumhurbaşkanına gidiyor. Sonra Cumhurbaşkanı'nda Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açma yetkisi var. Hatırlayın. Ve bu her kanunda, her yasada, her atamada böyle durumlarla karşı karşıya kalınacak. Peki Cumhurbaşkanı bir de herkesle, bütün dört parti lideriyle de tek tek görüşeceğim demiş. Böyle bir yetkisi olup olmadığı da çok... Yok, böyle bir şey yok. Yok böyle bir yetkisi ve zaten Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı da olmaz demiş buna. Olmaz diye. Son derece doğru Devlet Bahçeli'nin söylediği. Ben diğer partilerden de böyle bir açıklama beklerim yani. Bu muhatap olunan kişi görevi değil yani hükümet görevi birisine bırakıyor, yani kur hükümeti diye onunla görüşürüm diyor Devlet Anayasa'daki Bahçeli'de. Görevi onun hükümeti kurmak üzere birisini görevlendirmesi. Görevlendirmesidir. Ondan sonraki süreç o görevlendirilen kişi üzerinden gider. Dolayısıyla yani Türkiye'nin gerçekten önünde her türlü koalisyon hükümet biçimi açısından en önemli zapturap altına alınması gereken kurum Cumhurbaşkanlığı'dır. Peki eğer Cumhurbaşkanlığı bu sınırına çekilmezse krizi daha da büyütme özelliği vardır. Ve burada daha büyük bir koalisyona ihtiyaç var. Evet. Yani tıkayabilir. Bu temenniler güzel. Bir de şöyle bir şey düşünün. Şimdi böyle bir koalisyon süresi ne kadar olur? İşte temel çıkaracağı restorasyon yasalarını çıkarmaya çalıştı. İşte buna karşı Erdoğan engeliyle karşılaştı. Tabii ki doğal bir muhalefet olarak AKP de bu muhalefetini sürdürecektir. Ve bu arada işte ekonomideki gidişat neye bağlı daha çok? Tabii ki bu iç istikrarsızlık önemli. Ama bir taraftan işte dış dünyadaki gelişmeler, hop oturuyor, kalkıyoruz. Ne oluyor? FED faizleri yükseltti. İşte bu sene içerisinde yükseltecek. Bunun bir Türkiye'ye bedeli olacak. Bu bedel hali hazırdaki hükümete fatura edilecek. Geçmişteki hükümete fatura edilmeyecek. Dolayısıyla hem yani Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, koalisyon yapma biçimleri iki önemli şeye bağlı. İçeride Erdoğan faktörünün bu müdahalesinin. Bu AKP'nin de gündeminde aslında ama şu anda yakın gelecekte Adalet ve Kalkınma Partisi kendisinin kurucusu, en önemli unsuru olan, lideri olan Erdoğan'la olan ilişkisini tanımlamak zorunda kalacak. Ve bu AKP'nin içinde de problemlere yol açıyor ki şu günlerde yayınlanan anılar ve açıklamalara baktığınızda AKP'nin içerisinde daha önce de defalarca söylediğimiz, altını çizdiğimiz rahatsızlıkların artık gittikçe gün yüzüne çıktığını görüyoruz. Evet, ama bu şeyi değiştirmeyebilir. Yani şimdi baskın orandan başka, mesela işte Şahin Alpay da defalarca yazdı. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP bir şekilde hükümet çıkan hak ve özgürlükleri ayağa kaldıracak asgari müşterekler etrafında birleşerek hükümet çıkarmayı başarmalı dedi. Bunu Hasan Cemal de yazdı. Hatta Cengiz Çandar da Radikal'de, Hasan Cemal T24'te, Cengiz Çandar da sadece tek adamla değil, adama değil, AKP'li iktidara da hayır diyen bir yazı yazdı. Buna karşılık da tabii mesela Mehmet Barlas'ın ilginç Türk tipi koalisyon önerisi var. Erdoğan'ı da bir siyasi parti gibi kabul ediyor. %52 oy hiç sayılamaz. AKP ve CHP bir araya gelmeliler. %52 oy yok mu demiş. Biraz karıştırmış. Benim gördüğüm AKP ve CHP biçimi ama bu haliyle, yani Erdoğan'ı koruyan ve kollayan, Erdoğan'ın müdahalesini kabul eden bir pozisyonda bu birlikteliğin, beraberliğin olması pek mümkün gözükmez. Gözükmüyor. Gönülden geçen büyük sermayenin ve uluslararası şeylerin restorasyona uğramış, yani oradan kastım Erdoğan sınırlarında dış politika restorasyonunda yapmış bir, ki bu konu son derece önemli. Yani bölgesel politikada mutabakat sağlanamazsa, ki Türkiye'nin en can alıcı sorunu, 2 milyonu aşkın insan girmiş kapınızda, büyük bir dram yaşanıyor. Ve buradaki pozisyonunuzda bir koalisyonun mutabakat en önemli unsuru bu olacak. Dış dünyaya da mesajınız açısından desteğinize ihtiyacınız var o dış dünyanın. Çünkü onlar size borç veriyorlar. Ve o sayede siz ekonomi faaliyetinizi finanse edebiliyorsunuz. Böyle bir ilişki içerisindesiniz ve bütün dünya müttefikleriniz, koalisyon güçleri vesaire bu konuyu niye bakıyorlar? Oluşacak koalisyon hükümetinin de bu mutabakat nasıl yazılacak, nasıl şekillenecek? Bu politika değişikliği, dış politika, bölgesel politika değişikliği nasıl yapılacak? Burada Erdoğan faktörü nasıl şekillenecek? Davutoğlu ve AKP nasıl şekillenecek? Dolayısıyla gönülden geçen bu büyük şeyin yani olma olasılığı pek şey gözükmüyor. Ama benim şöyle kısa süre içerisinde baktığım, çünkü şu anda Ankara'yı en fazla ziyaret edenler ve koalisyon ve hükümet biçimlerini araştıranlar kimler? Uluslararası Türkiye'ye borç veren fonlar. Şu anda HDP dahil, ben biliyorum, o Türkiye'ye borç veren kurumların temsilcileri, partiler birbirleriyle bu kadar görüşmüyor. Ama o fon temsilcileri birbirleriyle, partilerin hepsiyle aralıksız görüşmeler yapıyorlar. Ve orada kendi kafalarına göre gelişecek durumu göre Türkiye'yi onların deyimiyle fiyatlayacaklar. Ve ona göre de borç verenlerin politikası belirlenecek. Türkiye'ye borç verenlerin. Bunlara baktığımızda evet, birinci şıkırda bu geniş koalisyon falan, ama burada hem içerideki gündemin, yani Erdoğan'a rağmen iç restorasyonu yapmak, hem AKP'nin Erdoğan'la tavrını netleştirmesine bağlı, ki ben bu olasılığı şu anda pek mümkün görmüyorum. Ama ikinci noktada istenen AKP-MHP şeyi, uluslararası çevreler açısından, bu borç verenler açısından da o önem teşkil ediyor. Ama burada da işte yine iç politikanın MHP açısından önem teşkil eden unsurları ve AKP'nin nasıl bir şekilde bu meseleye yaklaşacağı ve yine Erdoğan faktörü rol oynuyor. Yani Bahçeli diyelim ki başbakan yardımcısı, dönüşümlü başkanlık, bu şapkada değişik formüller var ama Erdoğan sınırlarında ne ölçüde kalacak ve Erdoğan faktörü nasıl açılacak? Bütün hükümet biçimlerinde bu karşımıza çıkıyor. Gelelim sizin dediğiniz hükümet biçimi ki gerçekten yani gönlün arzuladığı, yazarlarımızın da arzusu, hepimizin işte bir demokrasi seferberliği üzerinden meseleye yaklaşılması, ki onda da önemli unsur Suriye politikası olacaktır. Bakın bu çok önemli bir mutabakat unsuru. Böyle çok devam edemez. Çünkü geçmişte tek başına bir iktidar vardı, çoğunluğu. Bugün o çoğunluk yok. Ve dış politikada bu bölge politikası değişikliği bıçak kemiğe dayanmış bir vaziyette. Dolayısıyla koalisyon oluştururken iç restorasyon kadar bu önem teşkil edecek. Burada da geldiğimizde gerçekten karşımıza ne oldu? Kılıçdaroğlu başbakan, başbakan yardımcısı ve hükümeti paylaştılar. Buralarda da hiçbir sorun çıkmadı. İşte dedik ki 20 yasa çıkaracağız. Bunlar şunlar şunlar şunlar. Parlamentoda da HDP dışarıdan destek verecek. Yani böyle çok siyasi gelişmeler pastayı keser gibi olmaz yani. Hem böyle çok tırtıksız gitmez. Diyelim ki simülasyonu öyle yaptık. Partiler arasında hiç problem olmuyor. 2000 Milliyetçi Parti ile Türkiye'nin varlığını borçlu olduğu en önemli unsur, yani Kürt meselesindeki tavrı olan, çözüm meselesini katiyen reddeden, orada askeri çözüm isteyen bir partinin, bunun dışında kimlik mücadelesi veren 100 yıldır bir siyasi hareket, diyelim ki anlaştılar. Ama burada karşımıza hükümetin performans göstermesi için çalışacak kurumlar var. Bunlardan biri Cumhurbaşkanlığı, diğeri Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay gibi kurumlar var. Bunların restorasyonu çok pürüzsüz bir koalisyona, hatta tek parti olmaya olabilecek geniş tabanlı ya da çok geniş tabanlı bir koalisyona ihtiyaç duyuyoruz. Yani siz anayasa değişiklikleri yapacak bir güçte de değilsiniz. Sadece yasa değişiklikleri yapabilirsiniz. Şu anda 3 partinin desteği bir anayasa değişikliğine yetmemektedir, değil mi? 292. Ama ona zaten o gündemde de değil anayasa. Yani şimdilik yani, siyasi yani partiler... Cumhurbaşkanını sınırlamak istediğinizde bir anayasa değişikliği yapabilirsiniz. Ama şimdi anayasa değişikliği çok zorlamak ve işi doğru zora sokmak olabilir. Yani anayasa değişikliğine gitmeden siyasi partiler kanunu ve diğer kanunlarda değişiklik yapabilirsiniz. Barajı değiştirebilirsiniz. Evet. Bunlar var. Bir takım yasaları çıkarabilirsiniz. Yani bütün bu yasalar nereye gidiyor? Bizim iç idari hukukun ve anayasa hukuku çerçevesi içerisinde Cumhurbaşkanı'nın yetkileri var, değil mi? Hükümetle yani mevcut hakları doğrusu burada muhalefet Anayasa Mahkemesi'ne göre bütün bu durumlar söz konusu olabilecektir, anlatabiliyor muyum? Yani bu gönülden geçen demokrasi asgari demokrasi yasalarını öncelleyen bir hükümet formülü ki hiçbir pürüz olmaksızın bunları çıkarttığında Erdoğan'la bu makamla, bu yapıyla, bu psikolojiyle hükümet etmede zorluklarla karşı karşıya evet, kalacak. Yani süre bitti de ama şeyi sorayım. Süre bitti ama son olarak şeyi de sorayım isterseniz. Yani peki o zaman ne yapmak gerekiyor? Evet, ben şunu görüyorum. Yani açıkçası bütün bu burada bir takım şeyleri de unutuyorsunuz. Niye? Yolsuzluğu unutuyorsunuz. Unutmak evet, zorunda kalıyorsunuz. Unutmak zorunda kalıyorsunuz. Onu baskın oran açıkçası. Bu son derece önemli. Yani Türkiye öyle şu anda benim gördüğüm bu MHP ile AKP arasında bir en yakın koalisyon biçimi öyle oluşabilir görülüyor. Bir de şu ana kadar meclisteki balkon konuşması seçim sonrası balkon konuşması dışında Davutoğlu'nun çok dişe dokunur bir değerlendirmesine rastlamadık. Oradaki değerlendirmeyi esas alıyoruz. Ama şeye görüyoruz. Artık AKP içerisinde işte Gül, Arınç, yok diğer önemli unsurlar, hükümetlerde bakanlık etmiş kişiler, parti yöneticileri ciddi konuşmalara başladılar. Dolayısıyla yani Türkiye'nin koalisyon biçimlerinde en önemli husus AKP'nin içerisindeki gelişmeler ve bu gelişmelerin bu restorasyona katkısı ve Erdoğan'ın sınırlarına çekilmesine katkısı üzerinden gidecektir diye düşünüyorum. Ve açıkçası çok berrak bir çözüm çıkamayabilir. Evet. Önümüzdeki dönem. Ben, yani gönülden geçenle gerçekleşme arasındaki duruma işaret etmeye çalıştım. Bu Erdoğan faktörü daha da direnecektir. Daha da pozisyonunu yani bunun için de geniş tabanlı Erdoğan'ın sınırlarına çekilmesi mutabakatı sağlanması lazım. Peki, çok teşekkürler. Bunu da AKP'nin içi önemli. Evet. Peki. Görüşmek üzere. İyi günler. Hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Evet, şimdi bir ara vereceğiz, kısa bir ara. Arkasından da bir özel yazı okuması yapacağız. Bugün daha önce programın girişinde de söylediğimiz gibi Açık Gazete'nin 800 yıl önce tam Magna Carta ya da Magna Carta Libertatum, Büyük Özgürlükler Sözleşmesi denen çok önemli bir ferman ya da berat imzalanmıştı kralla derebeyler arasında İngiltere'de. Şimdi onun bir üzerine yazılmış bir yazı, günümüzün 800 yıl sonraki hukuki düzenle de kıyaslaması yapılarak bir makale okuması yapacağız. Özel bir program olarak kabul edebilirsiniz. Adı 800 yıl önce, 800 yıl sonra olacak. Açık Gazete. Sekiz yüzyıl önce, sekiz yüzyıl sonra. Merhaba sınıf. Hukukun temel ilkelerine giriş dersine hoş geldiniz. Birinci bölüm. 800 sene önce, bir zamanlar İngiltere çayırlarında. Bugün işleyeceğimiz ünite Magna Carta Libertatum ya da Büyük Özgürlükler Sözleşmesi. Dünyanın gelmiş geçmiş en meşhur hak, hukuk, adalet ve hürriyet metni sayılıyor. Orta Çağ Latincesi ile incecik bir parşömene yazılmış olan bu sözleşme, ferman ya da berat da diyebiliriz, İngiltere'de imzalanmıştı. İmzalandığı yer Surrey Kontluğunda, bugün Heathrow Havalimanı'nın ve M25 karayolunun batısında M3 ile M4 otoyolları arasında kalan yerde, Thames Nehri boyunca serazat uzanan Runnymede Çayırı. İmzacıları Kral John, namı diğer Yurtsuz Jean ile baronları yani derebeyleri ve onların Fransız ve İskoç müttefikleri. İmzalanma süreci. Kralla derebeyleri arasında geçen pek zorlu cidalin ardından krala dayatılmış olan bu ferman, ona adeta zorla imzalattırılmıştı. Saltanatının 17. yılında, buna sonsuza dek bağlı kalacağı konusunda namusu ve şerefi üzerine ant içen John, kraliyet mührünü belgeye basmasının hemen ardından, daha neredeyse mührün bal mumu kurumadan sözünden dönmeye kalkmış, ruhani lideri Papa 3. Innocentius da ona arka çıkıp metni hem utanç verici ve aşağılayıcı hem de illegal ve gayri adil bularak reddetmiş ki enlem yekûn, yani yok hükmünde ilan etmişti. Ne var ki bu müthiş döneklik sonuç vermedi. Daha doğrusu beklenen sonuç gerçekleşti ve ülkede büyük bir kargaşa ve iç savaşa yol açtı. Kral John bu toz duman arasında dizanteriden ölüverdi. Onun yerine 9 yaşındaki oğlu 3. Henry geçti ve o da eli mahkum kısa süre sonra 1217'de metni naipleri yardımıyla yeniden düzenleyip hem buna hem de yeni bir orman beratına kendi mührünü basmak zorunda kaldı. Ama beratların ortak yasa haline gelmesi için daha 80 yıl geçmesi gerekecekti. Daha sonraki dönemlerde metin çeşitli değişikliklere rağmen esasını koruyarak günümüze kadar gelmiştir. Magna Carta'nın tam imzalanış tarihi 15 Haziran 1215'tir. Yani iş bu satırların şimdi açık radyoda okunmasından tam tamına 800 yıl önce. Dile kolay, 8 asır geçmiş. Atalarımız. Meseleye atalarımız, ecdadımız açısından bir bakalım. Bir nesli ortalama 20 yıl kabul edersek, şimdi şuracıkta uydurduğumuz kelimeyle şu aşağıda geçecek söz infografik ortaya çıkıyor. 1215, nene dedemiz, ana babamız ve şimdi biz. 2015. O tarihte bizim bu topraklarda Osmanlı Devleti filan yok daha ortada. Bunun için daha 85 yıl beklememiz gerekecek. Magna Carta imzalanırken bu coğrafyada Anadolu Selçukluları, Farsçasıyla söylersek Selçukiyan Rum, Arapçasıyla Al-Selacika el-Rum at koşturmakta. Ecdadımız olarak da hükümdar İzzettin Keykabus'u biliyoruz. Selçukiyan Rum'un hukuk düzeni hakkında ise çok geniş bir bilgiye sahip değiliz maalesef. Ama bunun hukuku yücelten ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir düzen olmadığını az çok tahmin edebiliyoruz. Berat ve fareler. Magna Carta'nın akademik değer taşıyan ilk edisyonu ünlü hukuk bilgini William Blackstone tarafından 1759 tarihinde yayımlanmıştır. Bunun hiç de o kadar kolay bir iş olmadığı ilk bakışta bile anlaşılıyor. Zira Blackstone araştırmasının hemen başında Berat'ın gövdesinin ne yazık ki fareler tarafından kemirilmiş olduğunu yazmış. Özgürlükler, haklar ve adalet meseleleri üzerinde dünyada yıllardır en fazla kafa yoranlardan siyaset felsefecisi Noam Chomsky, farelerin bitirmeden bıraktığı işi tamamlamaya soyunduğumuz şu sıralarda üstadın bu yorumunun kendi içinde acımasız bir sembolizmi barındırdığını söylüyor. Sembolizm şurada. Dünya halklarından tamamen gizli olarak kapalı kapılar ardında tezgahlanan, halka gösterilmeyen uluslararası sözleşmeler çağında bulunuyoruz. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri halkının seçilmiş temsilcilerine bile gösterilmek istenmeyen, onlar görseler dahi halka tek bir cümle açıklama yapmalarına zinhar izin verilmeyen karanlık ticaret anlaşmalarıyla şirketlere peşkeş çekilmeye çalışan günümüz dünyasından bahsetmekteyiz. O zaman farelerden kurtarıp şirketlerden kurtaramadığımız hukukun simgesi olsa olsa guguklu saat olabilir. Üstad Blackstone'un editörlüğünü yaptığı Magna Carta versiyonunda aslında iki Berat var. Biri Büyük Sözleşme, Magna Carta, öteki de Orman Sözleşmesi, Carta Foresta. Büyük Sözleşme, az sayıda maddesi günümüze kadar gelmiş olmasına rağmen, bugün hala Anglo-Amerikan hukukunun temel belgesi, bir tür abidesi olarak kabul ediliyor ve modern Batı demokrasisinin de temeli olarak görülüyor. Örneğin İngilizlerin ünlü devlet adamı Winston Churchill, Magna Carta'yı herhangi bir ülkede, herhangi bir zaman diliminde kendisine saygısı olan her insanın temel metni diye nitelemiş. 39. madde. Magna Carta'nın pek ünlü 39. maddesi şöyle: özgür bir kişi kendi zümresinin, yani kendi eşitlerinin, yasal hükmü olmadan veya ülkenin ilgili yasalarına göre muhakeme edilmeden tutuklanamaz ya da hapse atılamaz. O kişinin malına el konulamaz, o kişi yasal haklarından yoksun bırakılamaz, sürgün edilemez ya da başka bir şekilde kötü muameleye maruz bırakılamaz, zarara uğratılamaz. Kral olarak biz ona karşı bir kovuşturma başlatmayacağız ya da kovuşturma açması için başkalarını görevlendirmeyeceğiz. Onun hemen arkasından gelen 40. maddede de şöyle deniyor: hak ve adaleti hiç kimseye satmayacağız, hiç kimseyi bundan mahrum etmeyeceğiz ya da hak ve adaleti geciktirmeyeceğiz. Hukukun üstünlüğü. Sınıf, şu halde durumu özetleyelim ve hep beraber tekrarlayalım. 1. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Krallar bile. 2. Herkes adil yargılanma hakkına sahiptir. Çulsuzlar bile. 3. Vergi veren herkes karar mercilerinde temsil edilecektir. Böylece bu beratla birlikte hukukun üstünlüğü, jüri tarafından yargılanma hakkı, haksız tutuklama ve işkencenin, kötü muamelenin yasaklanmasına ilişkin bu temel kavramlar ilk kez ortaya atılmış oluyordu. Hukukun üstünlüğü, masumiyet karinesi, temel haklar güvencesi ve temsil hakkı kavramlarına yaslanan hukuk ve siyaset doktrininin, hatta bildiğimiz demokrasinin temelleri işte bu sözleşmelerle tam 8 asır önce atılmış oldu. Sözleşmenin etki ve kapsama alanı elbette sınırlıydı. 8 asır önceki toplumlarda ortalıkta serbestçe dolaşan özgür kişilerin sayısı günümüze göre şüphesiz çok daha azdı. Ayrıca şu da var: derebeylerinin derebeyleri, yani kendileri için, kendi sınıf çıkarlarını korumak için kaleme almış olduğu bir takım metinlerden söz ediyoruz neticede. Bununla birlikte Amerikalı araştırmacı Eric Casper'ın etraflı bir inceleme sonucu ortaya koyduğu gibi, Kral John'un keyfi güç kullanımına nispeten küçük bir sınırlama getirme girişimi olarak başlayan bu olay, onu izleyen kuşakların zaman içinde Magna Carta'da ve özellikle 39. maddede birçok başka hak daha keşfetmesine yol açtı. Bu anlamda Magna Carta, yürütme gücünün keyfiliğine karşı kişi haklarının korunması yolundaki uzun ve dolambaçlı yolun başlangıcındaki kilit önem taşıyan çıkış noktası oldu. Carta Foresta. Şimdi gelelim ikinci metne, yani Özgürlükler Sözleşmesi'nin kardeş metni olan Orman Sözleşmesi'ne. Büyük Sözleşme'de esasları çizilmiş olmakla birlikte, ortak kullanım haklarını içeren çok daha kapsamlı maddeler içeren Carta Foresta adlı bu ikinci berat da sadece 2 yıl sonra 1217'de ilan edilmişti. Bugün müşterekler konusu dünyada neredeyse herkes için can alıcı önem taşıyan bir konuma yükselmişken, söz konusu metnin önemi de 8 asır öncekine göre şüphesiz çok daha fazla artmış görünüyor. Magna Carta tarihini inceleyen araştırmacı Peter Linebaugh'un gayet net bir şekilde açıkladığı üzere, Magna Carta'nın dar muhafazakar yorumunda yasalar çerçevesinde özgürlük vurgulanırken, daha radikal yorumunda yoksulların geçimlerini sağlamak üzere müşterekleri kullanma haklarının altı çiziliyordu. Burada müştereklerin dış güçlerden korunması talebi dile getiriliyordu. Halkın hayatını sürdürmesi için gereken her şeyin, yani yiyecek, yakıt, inşaat malzemesi gibi müştereklerin tümünün korunma altına alınması söz konusuydu. Linebaugh, Berat'ın Katolik Kilisesi'nin, feodal aristokrasinin, tüccarların ve Yahudilerin çıkarlarını da koruduğunu, kadınların özgürleşmesine yönelik erken bir adım da attığını belirtirken, çok önemli bir ek noktaya da işaret ediyor. Magna Carta'nın o zamanlar müştereklerin hukuki temelini de atmış olduğu bugün görmezden geliniyor. Berat'ta su yollarındaki balıkları avlama ve ormanlardan geçim sağlama hakkının herkese ait olduğu belirtilerek müşterek kaynakların özelleştirilmesine karşı çıkılır. Magna Carta'nın bu kısımları bilinmekle birlikte çoğunlukla feodalizmin kalıntıları ya da İngilizlere has o tuhaflıklar olarak bir kenara atılmıştır. Bunların kıymetini anlamak için bugün petrol bizim için ne kadar önemliyse o dönemde ormanların da o kadar önemli olduğunu bilmek gerekir. Böyle diyor Linebaugh. Pek ünlü Robin Hood efsanesinin de Carta Foresta'nın imzalanmasından kısa süre sonra Sherwood ormanlarında doğduğunu, kısa zamanda yaygınlaşıp günümüze kadar olanca canlılığıyla geldiğini de unutmamak gerekir. İkinci bölüm. 800 yıl sonra, şimdi ve burada, Türkmen bayırlarında. Sınıf, dersi fazla uzatmadan zaman içinde hızlıca ileriye doğru yol alalım ve bugüne gelelim. Makul bir dünya. Magna Carta'nın ana vatanı olan Anglo-Amerikan dünyasındaki son gelişmelerin ayrıntılı analizini bir başka zaman konuşmak üzere önce şu noktayı belirtmek yerinde olur. Dünya halklarının büyük bir bölümünün hayatını sürdürebilmesine olanak veren kaynakların kullanımına dair ya da başka türlü söylersek, küresel ekonominin dörtte üçünün işleyişine ilişkin tüm temel meseleler günümüzde kapalı kapılar ardında konuşuluyor. Yani dünya halklarının en temel meseleleri dünya halklarından tamamen gizli olarak zengin devletlerin yöneticileriyle gizli kapaklı toplantılarda görüşülüp karara bağlanmak isteniyor. TTIP, TPP gibi uluslararası tırnak içinde serbest ticaret ve gene tırnak içinde yatırım antlaşmalarıyla dünyayı bir güzel yalayıp yutma girişimi içinde bulunan kar hırsına boğulmuş şirketlerin sıkı bir polisiyeyi ya da macera romanını andıran encamını bir başka sefere enine boyuna işleyelim. O halde şimdilik şunu kaydetmekle yetinelim. 19. yüzyıl sonlarında devlet gücü tarafından yaratılan ve sürekli desteklenen o şirket denen kurmaca, yani fiktif, yani tüzel kişilere tanınan haklar, kanlı canlı gerçek kişilerin sahip olduklarından misliyle fazla. Chomsky'nin dediği gibi bu haklar bu şirketlere sadece servetleri sayesinde, insanların aksine ölümsüz oldukları ve sorumlulukları sınırlı olduğu için verilmiş değil, Bu aynı zamanda insanlara tanınmayan benzersiz hakları onlara tanıyan o yanlış etiketli tırnak serbest ticaret tırnağı kapat antlaşmaları sayesinde oluyor. Batı dünyasında şirketler darbe girişimi halindeler bir çeşit ve dünyanın geri kalanını da yalayıp yutmaya hazır görünüyorlar. Tek bir örnek yetecektir. Petrol, kömür, doğalgaz şirketleri IMF'nin Uluslararası Para Fonu'nun son raporuna göre küresel çapta 5,3 trilyon dolar gibi aklın hafsalanın almayacağı bir parayı gizli maliyetler adı altında yutuyor. Sırf fosil yakıtları yakmaya devam edilsin diye. Ayrıca bu para yine IMF'ye göre hükümetlerin dünyanın dört bir tarafında teşvik ve sübvansiyon diye saçtığı 492 milyar dolara ilaveten şirketlere gidiyor. Dünyanın önde gelen düşünür ve yazarlarından Chris Hedges, makul bir dünyada bu sübvansiyonların, fosil yakıtlardan doğan karbon salımlarının ölümcül etkilerinden kurtulabilmemiz için yatırılması gerekirdi, diyor ve hemen ekliyor. Ama makul bir dünyada yaşamıyoruz. Karanlık bir dünya. Şimdi Batı'nın aklı başından gitmiş dünyasından aklı uçmuş kendi karanlık dünyamıza geçelim. Magna Carta'dan tam 800 yıl sonra Türkiye Cumhuriyet tarihinin muhtemelen en can alıcı önemdeki seçiminden hemen önce müthiş şaşaalı ve debdebeli bir kutlama şenliği gerçekleştirildi. İstanbul'un Bizans'ın elinden alınmasının 562. yıl dönümü kutlandı. Seçim sonrasında ortaya çıkacak olası senaryolara göre tek adam, tek yetkili başkan olmaya hazır ve elbette ki tek aday olan şimdiki Cumhurbaşkanı'nın gösteri alanında bu askeri zaferi kutlaması Memur Postası adlı internet sitesinde şöyle tasvir edildi. Yenikapı'da toplanan 2 milyon kişi Erdoğan'ı "İşte ordu, işte komutan" sloganıyla karşıladı. Erdoğan da konuşmasına "İstanbul, ey aziz İstanbul, seni muhabbetle selamlıyorum ey şehirlerin anası İstanbul. Fetihin 562. yılı mübarek olsun. Allah onu fetheden komutandan, ordudan razı olsun. Bu aziz şehri ezansız bırakma ya Rabbi" sözleriyle başladı. Konuşmanın satır başları şöyleydi. Fetih Çanakkale'dir, Kutul Amare'dir, milletin iradesine sandıkta sahip çıkmasıdır, fetih Türkiye'yi ayağa kaldırmaktır, fetih Selahaddin Eyyubi'dir, Kudüs'te yeniden İslam bayrağını dalgalandırmaktır, fetih inşallah 7 Haziran'dır, fetih bir olmaktır, diri olmaktır, kardeş olmaktır. Ve elbette fetih Fatih Sultan Mehmet'tir, Yavuz ile Kanuni ile Abdülhamit ile devam etmektir, fetih 1950'dir, 1994'dür. Fetih ayağa kalkmaktı belki ama Karanlıklar Sultanlığı'na da dört nala koşmaktı aynı zamanda. Siyaset bilimci ve gazeteci Şahin Alpay'ın özellikle son 1,5 yılda ülkenin belirsiz bir geleceğe doğru müthiş bir hızla gelişen bu çok tehlikeli sürüklenişini konu edinen iki yazısından bir özet çıkartırsak işte iktidarın 7 günahı. 1. 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının darbe safsatasıyla örtbas edilmesi. 2. Kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırılıp tüm devlet cihazının iktidara biat ettirilmesi. 3. Hukuk devleti kavramına tamamen aykırı sulh ceza hakimlikleri kurulması. 4. Suriye'deki radikal İslamcı örgütlere götürüldüğü iddia edilen silahlar ve mühimmatla yüklü MİT tırlarını durduran savcıların, 17-25 Aralık soruşturmasını yürüten savcı ve hakimlerin tutuklanması ve meslekten ihracı. 5. Uydurma delillerle yürütülen cadı avında binlerce gözaltı, yüzlerce tutuklama. 6. İktidarın kendine göbekten bağlı iş çevrelerine kurdurduğu havuz medyasıyla medyanın büyük bölümünü kontrol altına alması, TRT, Anadolu Ajansı gibi kamusal organları hükümet borazanı yapması, taraf, zaman, Samanyolu, Cumhuriyet saldırıları, medya sahiplerine soruşturmalar. 7. Ülkenin başına birçok belalar açabilecek olan nükleer enerji programına ilişkin uluslararası raporun gizlenmesi ve faaliyetin bir sır perdesi arkasında yürütülmesi. Şahin Alpay, temel sorunu hukuk devleti ilkesi çerçevesinden bakarak şöyle yorumluyor. Bütün bu yaşananların düşündürdüğü çok, çok acı bir gerçek var. Türkiye Cumhuriyeti'nin belki de en büyük başarısızlığı, insan haklarına, evrensel değerlere ve hukuk devletine gönülden bağlı elitler yetişememiş olması. Bu kavram ve ilkeleri savunanlar, ne yazık ki ya çok dar bir çevreyle sınırlı ya da suskun kalmayı tercih etmekte. Sesi çıkan büyük çoğunluk hukuka ve ahlaka değil, iktidar kimdeyse ona bağlılığı yeğliyor. Askeri vesayet döneminde bunu görmüştük, seçimle gelen iktidarın hukuku katletmesi döneminde de buna tanık oluyoruz. Hukuk devleti, evet. Gerek akademik, gerekse pratik alanda ülkenin önde gelen bazı hukukçularından ve siyaset bilimcilerinden küçük birer alıntı yapmak, 8 koca asrın ardından bu topraklarda geldiğimiz son durumun net bir tablosunu çizmeye olanak verebilir. Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun anayasa hukuku konularındaki danışma organı Venedik Komisyonu'nun Türk üyesi duayen hukukçu Profesör Doktor Ergun Özbud'un 17-25 Aralık savcıları ve yargıcının meslekten ihracı üzerine verdiği demeçte şöyle diyor. Her gün aklın almayacağı şeyler oluyor. Hukukun sonudur. Bu kadar diyorum. Hukukun bittiği yerde falanca kanunun filanca fıkrasını demek komik oluyor. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yaptığını kesinlikle yanlış buluyor. Örtülü ödenek ve savaş suçları. Ya savaş suçları, MİT tırlarıyla Suriye muhalefetine, sonuç olarak da IŞİD'e kaçak silah yollanması olayını ele alan siyaset bilimci Profesör Baskın Oran, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski yargıcı Doktor Rıza Türmen'in yorumlarına da gönderme yaparak Erdoğan yönetiminin Suriye'ye saldırgan tutumuyla Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 2. maddesi 4. fıkrasını açıkça ihlal ettiğini, yani uluslararası hukuku çiğnediğini, bunun da savaş suçu teşkil edebileceğini yazıyor. Yine bu mahut MİT tırları konusunda görüntülü haber yapan Cumhuriyet Gazetesi'ne Cumhurbaşkanlığı tarafından terör ve casusluk suçlaması yöneltilmesi konusunda kendisiyle yapılan mülakatta soruları cevaplandıran eski Diyarbakır Baro Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Doktor Sezgin Tanrıkulu, savaş suçu insanlığa karşı suçtur. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetki alanına girer, diyor. Sonra kendi soruyor. Savaş suçunu açıklamak ne zaman terör eylemi oldu? Dahası, Cumhurbaşkanının kendisine örtülü ödenek bağlayarak Cumhurbaşkanlığı mekanında her türlü kirli operasyonu yapan bir örgüt kurduğunu belirtiyor. Örtülü ödenek. Araştırmacı gazeteci Çiğdem Toker de 3 yıl boyunca peşinden koşturduğu bu netameli konuyu şöyle anlatıyor. Onlarca muhalefet milletvekili örtülü ödenek harcamalarındaki artışla Suriye'deki cihatçılara yardım arasındaki olası ilişkiyi sorguladı. Fakat komşudaki iç savaşa vergilerimizden toplanan paralarla silah yardımı yapmak gibi hepimizi, tüm halkı ilgilendiren o ürpertici iddiayla ilgili önergelerin tamamı yanıtsız kaldı. O silahlar yasal ticaretin konusu olsaydı ne başbakanlığa bağlı MİT tırında taşınır ne de ilaç kutusuyla kamufle edilirdi. Dolayısıyla bu silahların örtülü ödenekten karşılandığı kesine yakın bir olasılıktır. Örtülü ödeneğin yasal gizliliği iktidarın umursamazlığına kılıftı, diyor Toker. İktidar milletvekillerinin sanki kendi ceplerinden harcıyormuş gibi anayasayı çiğneyerek Cumhurbaşkanı'na örtülü ödenek verdiklerini ve bunu sürekli yaptıklarını da sözlerine ekliyor. Padişahlar ve Fatih'ten söz açılmışken tek adam yönetiminin ortaya çıkardığı cürüm manzarasını anlatmak ve en özlü bir şekilde ortaya koymak da siyaset bilimi profesörü Ersin Kalaycıoğlu'na düşüyor. Cumhurbaşkanının yargılanma riski olduğunu söylüyor Profesör Kalaycıoğlu ve sözünü şöyle sürdürüyor. Ortada üzeri örtülmeye çalışılan pek çok suç var. Bu yüzden yargıya ve diğer kurumlara özgürlük veremiyor. Devletin bütün erklerini kendi çatısı altında topladı. Tarihimizin en büyük merkeziyetçi hareketini yaşar hale geldik. Bunun ne yerel yönetimle ne de demokrasiyle alakası var. Daha önce bu kontrol başbakanlıktaydı. Şimdi cumhurbaşkanı olunca buraya taşındı. Sınıf, sen ne dersin? 800 yıl önce Kral John da başını hoşnutlukla sallayarak onaylamaz mıydı bütün bunları yani? Müşterekler, ormanlar ve rantlar. Son olarak şunu söyleyelim. Ormanlar ve ortak varlıklar konusu. Bu hali pür melalimizi sinema yazarı Attila Dorsay'ın belagatle ve fakat büyük bir netlikle dile getirdiği bir konuydu. Şöyle diyordu Dorsay. AK Parti'nin Türkiye'ye bir zehirli armağanı, bence bir yandan imar olayını tam anlamıyla ranta yönelik biçimde ele alıp kendisine geniş bir imar rantçıları grubu oluşturma ve siyasal egemenliğini bu sermaye tabanına dayama denemesi oldu. Öylesine ki özellikle İstanbul'un her karış toprağı talana açıldı, tarihsel ve doğal güzellikleri önce birer ikişer, sonra artık çıldırmış bir tempoyla feda edilmeye başlandı. Ve ülke görülmemiş bir yağmaya tümüyle açık biçimde boynu bükük bekliyor. Bunu dedikten sonra da Dorsay, Tarabya ve İstinye koylarını, Çamlıca Cami projesini, yeni boğaz vapurlarını, 3. köprüyü, 3. havalimanını, kuzey ormanlarını, Kanal İstanbul'u, Kamp Armen'i, Kalamış koyunu, Kurbağalı Dere'yi, Büyükada camilerini, Yassıada ve Bozcaada imar projelerini, Ataköy'deki imar projelerini, Emek, Alkazar, Yeni Melek, Lale, Elhamra sinemalarını, İnci Pastanesi'ni, Rejans, Hacı Baba, Ağa lokantalarını, AKM'yi, Kışla projesini, Tarlabaşı'nı, HES'lere açılan Karadeniz veya Kazdağ meralarını, Kapadokya'nın yeni tesislerini, Bodrum'u, İztuzu plajını, Ani harabelerini, Ulu Camii, Atatürk Orman Çiftliği'ni ve benzerlerini sadece zikretmekle yetiniyordu. Bunlar da başka bir dersin konusu olsun. Zaman tünelindeki gezimiz sürecek ama şimdi zil çaldı, paydos. Yazan Ömer Madra, 8 Haziran 2015. Bu yazı için yararlandığımız kaynaklar: Magna Carta, Büyük Sözleşme, çeviren Çiğdem Dürüşken, Kabalcı Yayınevi, 2009. Ayrıca Ersan İlal, Magna Carta, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 34, Sayı 1-4, 1968. Ayrıca Peter Linebaugh, The Magna Carta Manifesto, Liberties and Commons for All, 2008. Noam Chomsky, Magna Carta Messed Up the World, Here's How to Fix It. Noam Chomsky internet sitesi, 29 Mayıs 2015. Eric T. Casper, The Influence of Magna Carta in Limiting Executive Power in the War on Terror. Political Science Quarterly dergisi, 15 Şubat 2013. Peter Linebaugh, Özgürlük ve Herkesin Müşterekleri, Magna Carta'nın Unutulmuş Anlamı. Bu yazı şu kitaptan alınmıştır: J. Wall Jasper, Müştereklerimiz, Paylaştığımız Her Şey, kolektif çeviri, Metis Yayınları, 2015, sayfa 87-89. Samantha Page, Report, Fossil Fuels Receive 5.3 trillion a year in subsidies worldwide. Climate Progress internet sitesi, 22 Mayıs 2015. Chris Hedges, Karl Marx Was Right. Truth Dig internet sitesi, 31 Mayıs 2015. İşte Ordu, İşte Komutan. Memurpostası.com, 30 Mayıs 2015. Şahin Alpay, Cumhuriyetin En Büyük Başarısızlığı, Zaman, 16 Mayıs 2015. Şahin Alpay, Karanlığa Boğulmak İstenen Ülke, Zaman, 4 Haziran 2015. Baskın Oran, Erdoğan için Ahlaki ve Uluslararası Durum Tespiti, Agos, 5 Haziran 2015. Sezgin Tanrıkulu, Sarayda Her Türlü Hukuksuzluğu Çeviren Bir Örgüt, Mülakat, Zaman, 1 Haziran 2015. Çiğdem Toker, Örtülü Ödenek ve MİT Tırları, Cumhuriyet, 1 Haziran 2015. Ersin Kalaycıoğlu, Padişahlar Daha Mütevazıydı, Mülakat, Taraf, 1 Haziran 2015. Atilla Dorsay, Tarihi ve Doğayı Tümüyle Ranta Feda Eden Bir İktidar, T24, 6 Haziran 2015. Evet, Açık Gazete'de bu şekilde biraz uzatarak bitirmiş oluyoruz bugün Açık Gazete'yi. Bitirirken de Ornette Coleman'a bir günaydın daha diyelim. 85 yaşında hayata veda etti. Caz üstadı ve bir yaratıcı bir müzisyen, aynı zamanda da bilge bir kişiliğiyle her zaman bilinen bir kişi. Onun Naked Lunch adlı ünlü romandan da esinlenen müziğini dinleterek bitirelim. Naked Lunch, Ornette Coleman ve arkadaşlarından geliyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you. Açık Gazete.